Uwe babu utalese mikokote mina baki nyumbani. Mbata nikafanya nini misi natambuni. Alaje usijisumbu we mina baki nyumbani. Mkirudi nigongeni tafungulieni. Usione meza zimechafuka. Wata waja kurupuka. Wamejipanga karibi ya mwaka. Ili wasije kumbuka. Chimuli matani na mwenzake. Kufika tukapewa opa. Yani kuja kukurubuka. Mama tifaga ya yuka. Sasa mwane chobi anasubiri kuingizwa. Mtoto wa kiume yupo nje anataka kuingizwa. Mwone na lodi anaomba kuingizwa. Jamani ni kaja kwa buvila hela anataka kuingizwa. Mama kumbe makame kaingizwa. Njira ze boss kaingizwa. Anta snapper kaingizwa. Jamani mbaga fido kaingizwa. Kidanga teote kaingizwa. Sibu nyarale kaingizwa. Wanangu mchafu kaingizwa. Na bosi disa. Shukurani kwa la shida wanjala. Kibao kata kilijasa. Shukurani kwa dula asala. Kibao kata kilijasa. Pongezi kwa liya mahali. Kibao kata kilijasa. Wajika shupandio watani. Tulikunywa mpaka tukasasa. Ila cha kushangaza. Watu wengi wameingizwa. Usione wamejaza na bwana wameingizwa. Wanangu cha kushangaza. Kila mtu kaingizwa. Tamani SK fanyi chochote kazi kuwaingiza. Basi changamsha miguu, chezesha miguu, changamsha miguu, cheza. Omi kesi changamsha miguu, chezesha miguu, changamsha miguu, cheza. We kidogo dogo piga goma, we ni noma. Piga goma, we ni noma. Goma linapenya Dodoma mpaka Sodoma. Goma linapenya Dodoma mpaka. We kidogo dogo piga goma, we ni noma. Piga goma, we ni noma. Goma linapenya Dodoma mpaka Sodoma. Lina penya mwana kumbaka Sodoma. Basi tweni vua mashati vua. Toneshe vifua. Vua mashati vua. Toneshe vifua. Na wanangu vua. Toneshe vifua. Wachizi boti vua. Toneshe. Basi twende timu wafumbi timua. Sheme jatafua. Timu wafumbi timua. Sheme jatafua. Timu wafumbi timua. Sheme jatafua. Timu watena timua. Shemeji. Abasi piga makofi. Piga makofi. We makofi kwa makabila. Kwanza bado mina asira. Wapizano shapote za dira. Basa kina mena manaye. Akinuke nuka nae. Akina mena manaye. Akinuke nuka nae. Mtoto akina mena manaye. Akinuke nuka nae. Akina mena manaye. Anaitwa mkubwa Fera. Wika. Nataka kuingizwa. Nataka kuingizwa. Come on, we kitambi basi zungusha kitambi. We kitambi mulo jaliwa vitambi. We kitambi muliopewa vitambi. We kitambi mlogaiwa vitambi mama. We kitambi wananitaga dula makabila. Yani king of singeli. Niko na mwanangu Liza. We DJ kidogo dogo. Waambie Mike sema buzela kila mtoto apulize. We Faridi mtu bisi. Mtoto acheka na mkubwa na wanawe. Twiniba. Mama siko tayari kuingizwa. Na mimi kulipa naweza. Ndula sitaki kuingizwa. Na mimi kulipa naweza. Mama siko tayari kuingizwa. Wanangu kulipa naweza. Ndula sitaki kuingizwa. Na mimi kulipa naweza. Respect mwanangu.